أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعيذ بالله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, bugünkü dersimizde yine Kur'an'dan aldığımız Nisa suresinin 65 numaralı, yine Nisa suresinin 165 numaralı iki ayet-i celilesi üzerinde zamanımızın olaylarını, hadiselerini irtibatlandırmak suretiyle dersimizi, sohbetimizi bu suretle ezan-ı Muhammedi okunana kadar böylece icra etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak doğru anlamayı, doğru düşünmeyi ve Kur'an'ı doğru olarak uygulamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Çünkü inne asdakal hadisi kitabullah, Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle ifade buyurmuşlar. İnne asdakal hadisi kitabullah, sözlerin en doğrusu, sözlerin, kelamın en doğrusu kitabullah, Allah'ın kitabıdır. Bir Müslümanın itikadına göre, inancına göre Allah'ın kelamından, Allah'ın kitabından daha doğru, daha yanlışsız, daha hatasız, eksiksiz, noksansız, isabetli, mutlak doğru olan ikinci bir söz olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. İnne asdakal hadis kitabullah. Onun için Allah'ın kitabından daha doğru söz olmayacağına göre onu doğru anlamak lazım. Doğru anlamak lazım. Doğru anlatmak lazım ve Allah'ın en doğru dediği, Resulünün en doğru diye sıfatlandırdığı bu kitabı hayatımızda doğru olarak uygulamamız lazım. Onun için doğru anlamayı söz konusu ettik. Zamanımızın içinde yaşadığımız zamanın üzerinde yaşadığımız dünyanın gördüğünüz gibi herkes gibi Müslümanlar da zamanın içinde ve zeminin yani dünyanın mekanın üzerinde hayatımızı devam ettiriyoruz. Zamanın dışına çıkamıyoruz. Mekanın da dışına çıkamıyoruz. Bütün mahluklar gibi, bütün varlıklar gibi biz insanlar da zamana ve mekana mahkumuz. Zamandan ve mekandan münezzeh olan, zamana ve mekana muhtaç olmayan tek kudret siz söyleyin kimdir? Allahu Teala'dır. Zamandan ve mekandan münezzeh. Zaman bizimle yani mahlukat ile alakalı bir hadise, mekan o da bizimle alakalı bir hadise. Bunları belirttikten sonra zamanımızın içinde ve üzerinde bulunduğumuz mekan, zaman ve mekan içerisinde akıp giden hadiselere, olaylara, eylemlere, bir takım hadiselere ibretle, dikkatle baktığımız zaman bunlar üzerinde, bu olup biten meseleler üzerinde, olaylar üzerinde bir Müslüman olarak mutlaka bir tespitimiz olmalı, teşhisimiz olmalı ama bu da en doğru kaynak olan Kur'an'dan kaynaklanmalı. Herkes kendi kafasından, kendi aklıyla, kendi kafasıyla, kendi arzusu içinde, kendi bildiğine, hadiselere bakmak yerine Kur'an'dan aldığı ölçüler, esaslar dahilinde olaylara bakmak lazım. Bütün dünyanın bugün içinde bulunduğu, bütün dünya dediğimiz zaman evvelce belki bu kadar bütün bir dünyayı gözetleyemiyorduk. Evvelce bundan belki 40-50 sene önce dünyamızı, dünyamızın üzerinde olup biten hadiseleri, doğudaki hadiseleri batıya, batıdaki hadiseleri doğuya şimdiki kadar taşıyamıyorduk. Bu kadar yayın organları yoktu. Bu kadar iletişim dedikleri haberleşme araçları yoktu. Bu kadar televizyonlar yoktu. Bu kadar yayın yoktu. Bu kadar kanallar yoktu. Uydudan bu kadar yayın yapılamıyordu. Bu kadar teknoloji yoktu. Bu kadar cihazlar, aletler, uydular, füzeler gökyüzünde, yeryüzünde bunca hadiseleri anında tespit eden, anında görüntüye getiren, anında haber kanallarında insanların seyretmesi için hazırlık yapan haber kanalları, ajanslar, muhabirler, muharrirler, kameramanlar, çalışanlar, koşuşanlar yoktu. Onun için bütün dünyayı oturduğumuz yerden olayları anında, saatinde takip edecek hale gelmiş olan bir dünyanın içindeyiz. Ne kadar uzak kalmaya çalışsanız dahi uzak kalamazsınız. Ne kadar boykot etseniz, ben dinlemem, ben bakmam, ben takip etmem, ben kabul etmem deseniz de demeseniz de, olaylar, hadiseler, dünyanın dört bir tarafında cereyan eden meseleler, evinizin içine kadar, oturduğunuz odaya kadar, siz isteseniz de istemeseniz de, taşınıyor mu, taşınmıyor mu? Taşınıyor. Bütün bunlardan sonra yeryüzündeki insanlar, aklı başında olan, sağlığı yerinde olan, az çok düşünebilen insanlar yeryüzündeki olayları rahatlıkla takip edebiliyorlar. Haber kaynakları bize bu imkanı sağlamış durumda. Eskiden bunlar yoktu. Bu kadar çabuk, bu kadar yanı başımızda, bu kadar kolay, bu kadar rahat dünyayı takip etmek mümkün değildi. O halde bugünün Müslümanları, geçmiş devirlerdeki Müslümanlardan daha fazla bilgi sahibi olması lazım. Bu kadar dünyadaki olayları, eylemleri, davranışları, çatışmaları, kapışmaları, boğuşmaları, bundan evvelki insanlar, bu imkanlara sahip olmayanlar görmüyordu, göremiyordu, takip edemiyordu, seyredemiyordu. Bunların oluşuna vakıf olamıyordu. Belki fazla bir bilgiye, fazla kültüre, araştırmaya ihtiyacı yoktu. Ama bugün görüyoruz. İstesek de istemesek de her akşam belli saatlerde önümüze yeryüzündeki bütün çatışmalar, yeryüzünde meydana gelen olaylar ve eylemler, örgütler önümüze çıkıyor. Gözümüzün önüne konuyor. İstesek de istemesek de. O halde bugünkü Müslümanların geçmiş Müslümanlardan daha bilgili, daha araştırmacı, daha geniş bilgiye, daha geniş kültüre, daha geniş araştırmaya ihtiyacı var. Yoksa sadece basit bir seyirci olarak kalmak iyi bir şey değil. Bugün olaylara sadece seyirci olmak hiçbir mana ifade etmez. O olaylara mana vermek lazım. Bu olup biten olayların sebebini bilmek lazım. Niçin böyle oluyor? Niçin dünya insanları bu kadar huzursuz, rahatsız, birbirine güvenmiyor, birbirine inanmıyor, çatışmalar çoğaldı, vuruşmalar çoğaldı. Bu kadar dünya birbirine yaklaştığı halde, haber kaynakları, iletişim araçları bu kadar çoğaldığı halde, niçin insanlar mutlu olamıyor? Niçin insanlar huzurlu olamıyor? Niçin dünyada barış sağlanamıyor? Olaylara seyirci kalmayalım, olayları yorumlayalım. Sebeplerini araştıralım. Bu olaylarla ilgili yeterli bilgiye sahip olalım. Yoksa sadece seyirci uzaktan bakıp göz planında seyirci olmak kesinlikle zamanın bu şartları içerisinde insan olarak kalmak mümkün değil. Bunu niçin söylüyoruz? Kardeşler, Allahu Teala, geçen dersimizde de söyledim, Allahu Teala yeryüzünde insan dediğimiz varlığı, insan dediğimiz Kur'an'da Allahu Teala bu ismi veriyor, insan. İnsan ismini veriyor. Demek ki biz ismimizi Kur'an'dan alıyoruz. İnsan kelimesi Kur'an'da geçen bir isimdir. Kültürümüze, lisanımıza, edebiyatımıza, günlük konuşmalarımıza girmiş bulunan bu insan kelimesi, Adem kelimesi tamamen Kur'an'a dayanıyor. Demek ki biz ismimizi, sıfatımızı dahi, ismimizi dahi nereden almış bulunuyoruz? Kur'an'dan. İnsan. Kur'an'da bir hayli. Ya eyyühen insan. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe fe izahü ve hasimun mübin. Bir hayli Kur'an'da ayetler var. İnsanı yarattı. İnsanın Allah tarafından yaratıldığı hususunda hemen hemen bütün dünyada genel olarak bir anlaşma var. İnsanı Allah'ın yarattığı hususunda Hristiyanların da, Yahudilerin de, Müslümanların da üzerinde ittifak ettiği bir husustur. Dünyadaki bütün Yahudiler de, dünyadaki bütün Hristiyanlar da, dünyadaki bütün Müslümanlar da insanı Allah yarattı sözünde ve ifadesinde ortak bir inanca sahibiz. Onlar da insanın Allah tarafından yaratıldığına inanıyor. Biz de insanın Allah tarafından yaratıldığına inanıyoruz. Yani insanı insan yaratamaz. İnsan kendi başına olamaz. Kendi kendini yaratamaz. Kendi kendine gelemez. İnsanı insanın dışında Kur'an'ın Allah dediği bir kudret tarafından insan yaratılmıştır. Şekillenmiştir, biçimlenmiştir. İnsanın dünyaya gelişini, hayatını, organlarını, elini, ayağını, gözünü, kulağını, bütün kendisine lazım olan bütün hususları, cevherleri, ne varsa, ne mevcutsa hepsini yaratanın Allah olduğunda hemen hemen bütün dünyanın ittifakı var. İkinci bir ittifak daha var, biliyorsunuz. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde en kıymetlisi, en önemlisi, en şereflisi, aklıyla, iradesiyle, ilmiyle, düşüncesiyle, zihniyle, fikriyle, fikri yapısıyla, akli yapısıyla, yeryüzündeki mahlukatın en üstününün insan olduğunda da bütün dünyanın ittifakı var. Dünyanın neresine giderseniz gidin, dünyanın neresinde yaşayan bir insan varsa ona sorun, yeryüzünün en kıymetli varlığı insandırdır. İnsandan daha üstün, insandan daha önemli, insandan daha şerefli, insandan daha kıymetli, insandan daha kudretli bir varlık yoktur. Hristiyanlar da böyle düşünüyor, Yahudiler de böyle düşünüyor, Çinliler de, Japonlar da, bütün dünyanın insanları böyle düşünüyor. Buraya kadar güzel. İhtilaf yok, yanlışlık yok, hata yok. Fakat bir nokta geliyor. Orada ayrılık başlıyor. Ayrılık başlıyor. Ve bütün dünyadaki çatışmalar buradan başlıyor. İhtilaflar buradan başlıyor. Dünyadaki bütün sancılar buradan başlıyor. Dünyadaki bütün katliamlar, ölümler, elemler, zulümler buradan başlıyor. Buraya kadar bir şey yok, bundan sonra başlıyor. Nedir o? Madem ki insanı Allah yaratmıştır, Celle Celaluhu, ve madem ki insanı Cenab-ı Hak yeryüzünün en kıymetli, en kuvvetli, en önemli varlığı olarak yaratmıştır, insanlar meleklerden de üstündür. Allah'tan sonra yeryüzünün en büyük varlığı insandır. Bu kadar önemli olan insan, bu kadar güçlü olan insan, bu kadar değerli olan insan, bu kadar kıymetli olan insan, acaba yeryüzüne gelirken, dünyaya, yeryüzüne intikal ederken, ana rahminden dünyaya gelirken, bu insanın yeryüzünde ne yapacağını, nasıl yaşayacağını, nasıl evleneceğini, nasıl yönetim yapacağını, nasıl üretim yapacağını, toprağı nasıl ekecek, nasıl ticaret yapacak, ekmeğini nasıl kazanacak, hangi maddeleri yiyecek, hangilerini yemeyecek, zararlı olan şeyler nelerdir, faydalı olan şeyler nelerdir, insan nasıl mutlu olacak, insan nasıl barışı sağlayacak, insanlar kendi aralarında birbirleriyle nasıl münasebet kuracak, hangi kadınlarla evlenecek, hangi kadınlarla evlenmeyecek, nasıl çocuk sahibi olacak, çocuğunu nasıl okutacak, eğitecek, öğretecek, nasıl devlet kuracak, nasıl hükümet kuracak, nasıl yeryüzünde mutlu olacak, bütün bunları insanı yaratıp dünyaya gönderen Allah, arkasından bütün bu suallere cevap vermek üzere, insanın nasıl davranacağını, nasıl yaşayacağını, nasıl üreyeceğini, nasıl üretim yapacağını Allah-u Teala insanlara bildirmiş olur mu, olmaz mı? Bir sual. Herkesin bunu zihninde sorup canlandırması lazım. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki, hayır, Allah'ın bunları bildirmesine gerek yoktur. Yeryüzüne insan namında bir varlığı yaratan, yeryüzüne mahlukatın en şereflisi, en değerlisi olarak insanı gönderen Allah, artık o insanın hayatına karışmaz. Yaşayışına karışmaz. Bir grup insan böyle söylüyor. Ben naklediyorum. O insanın nasıl evleneceğine Allah karışmaz. Dünyayı nasıl ekeceğine, nasıl biçeceğine, dünyada nasıl ticaret yapacağına, insanlarla nasıl ilişki kuracağına, hangi kadınlarla evleneceğine, cinsel yaşamına, ticari hayatına, siyasi hayatına, idari hayatına, kültürel hayatına, neyi okuyacak, neyi okumayacak, neyi yiyecek, neyi yemeyecek, kiminle evlenecek, kiminle evlenmeyecek, nasıl hükümet kuracak, nasıl devlet kuracak, Allah bunlara karışmaz diyorlar. Allah karışmaz. Allah'ın karışmaması lazım diyorlar. Niye? Bakın niçin? Niçin karışmazmış? E canım, Allah insanları en üstün, en kuvvetli, en değerli, en şerefli yaratırken insanlara akıl diye bir cevher vermiş. Hayvanlarda akıl var mı? Yok. Akıl dediğimiz o nimeti, akıl dediğimiz o kuvveti, akıl dediğimiz o beyin enerjisini, akıl dediğimiz o cevheri sadece insanlara vermiş diyor. O halde insanlar aklıyla yeryüzünde nasıl yaşayacağını akılla tespit edecek. Aklını kullanacak, aklını işletecek, aklıyla nasıl yapacağını, nasıl evleneceğini, hangi kanunları koyacağını aklıyla, idrakiyle, zihniyle, beyniyle bunları tespit edecek. Yani aklını egemen kılacak dediler. Böyle düşündüler, böyle düşünüyorlar. Evvelce de böyle düşünen vardı, şimdi de böyle düşünen var. Ve arkasından da Allah insanı yaratmıştır, hem de en mükemmel yaratmış, dünyaya göndermiştir dedikten sonra artık Allah insanların hayatına, yaşayışına karışmayacak dedikten sonra bu düşünceyi, bu inancı, bu düşünceyi sistemleştirdiler. Kitaplaştırdılar, kurumlaştırdılar ve bunu bir kelimeyle, bir cümleyle ifade etmeye başladılar. Ne dediler? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediler. Allah dünyaya karışmaz. Allah nasıl yapacağımıza, nasıl yaşayacağımıza, neler yapacağımıza, nasıl üretim yapacağımıza, nasıl tüketim yapacağımıza Allah karışmaz. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediler. Siz bunun adına laiklik deyin, şöyle deyin veya şu kelimeyi, ama işin aslı özü bu. Şimdi acaba bu düşünce doğru mu değil mi? Bir Müslüman olarak söylüyorum. Müslüman olarak böyle bir düşünce doğru mu yanlış mı? Burayı şimdi müzakere ediyoruz. Allah'a hamdolsun sizler bu konuların yabancısı değilsiniz. Ama beraber müzakere ediyoruz. Beraber düşünüyoruz. Beraber meseleyi zihnimizde canlandırıyoruz. Şimdi soruyorum. Bu düşünceyi, bu inancı kabul eden arkadaşlarımıza sorun lütfen. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Allah insanları yaratmıştır. Dünyayı yaratmıştır, eşyayı yaratmıştır, güneşi, ayı, suyu, toprağı, havayı, karıncayı, ağaçları, çiçekleri yaratmıştır. Ama dünyanın yönetimine, ekimine, biçimine, eğitimine, öğretimine, üretimine, tüketimine Allah karışmaz diyenlere sorun. Lütfen sorun. Peki Allah haşa böyle dediyse, ey insanlar ben sizi yarattım, en mükemmel surette yarattım, dünyaya da sizi gönderdim, artık hayatınıza karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın, nasıl yaşarsanız yaşayın, din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır demiş olsaydı, şimdi soruyorum. Yeryüzüne Allah'ın gönderdiği 124 bin peygamberi nereye koyacaksınız? Peygamber niçin geldi? Allah niçin peygamber gönderdi? Vallahi bakın bu sual ortada kalıyor. Eğer insanların aklı kafi gelseydi, ben size akıl vermişim, fikir vermişim, düşünce vermişim, beyin vermişim, bunu işletin, yeryüzünde nasıl yaşarsanız yaşayın demiş olsaydı, akıl verdikten sonra bir de Cenab-ı Hak yeryüzüne peygamber göndermesine lüzum var mıydı, yok muydu size soruyorum. Ne diyorsunuz? Peygamberin gelmesine veya gönderilmesine gerek var mı, yok mu? İster var ister yok deyin. Cenab-ı Hak yeryüzüne 124 bin peygamber göndermiş mi, göndermemiş mi? Mesela burada. Niye göndermiş? Peygamberin geliş sebebi ne? Tamam, dünyaya gelmişiz. Yeryüzünün en üstün varlığıyız. Aklımız var, ilmimiz var, idrakimiz var. Daha Allah bizim hayatımıza karışmasın. Nasıl yapacağımıza karışmasın. Allah bizim yaşayışımıza, düşüncemize, davranışımıza, üretimimize, tüketimimize, yönetimimize, yürütmelerimize Allah karışmasın dediğin zaman, böyle inandığın zaman bu peygamberleri nereye koyacaksın? Allah'ın gönderdiği kitapları nereye koyacaksın? Günahlarımızı ve sevaplarımızı yazan melekleri nereye koyacaksın? Hayatımızın hesabının sorulacağı hesap gününü nereye koyacaksın? Hayatımızın hesabının sorulacağı hesap gününü nereye koyacaksın? Ahireti nereye koyacaksın? Cenneti nereye koyacaksın? Cehennemi nereye koyacaksın? İmtihanı nereye koyacaksın? Bakın neler ortaya çıkıyor. Halbuki iman esaslarını biliyorsunuz. İmanın esasları, imanın şartları diyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. İmanın esasları kaç tanedir? 6 diyorsunuz imanın esası. İmanın şartları 6'dır. Âmentü billahi ve melâiketi. Bakın melekler çıktı. Eğer yeryüzündeki hayatımıza, yaşayışımıza, davranışımıza, alışımıza, verişimize, yeyişimize, içimi, giyimimize, kuşamımıza, başımıza, başörtümüze, karımıza, kızımıza, çocuklarımıza Allah karışmasaydı, hayatımızda işlediğimiz günahları, sevapları niçin yazacak melekler göndersin? Meleklere vallahi gerek yoktu. Ve melaiketi ve kütübihi, Allah niçin kitap göndersin? Bakın âmentü billahi ve melaiketihi, siz devam edin. Ve kütübi, kitaplar. Yeryüzüne, insanların hayatına Allah karışmayacaksa bu kitaplar niçin geldi? Nereye koyacaksınız? Ve kütübihi, devam edin. Ve rusulihi, bakın peygamberler. Peygamberler nasıl yaşayacağımızı, Allah'a nasıl kulluk edeceğimizi, nasıl ticaret yapacağımızı, nasıl siyaset yapacağımızı, insanlar arasında nasıl münasebetler kuracağımızı, elimizi nasıl kullanacağız, ayağımızı nasıl kullanacağız, dilimizi nasıl kullanacağız, gözümüzü nasıl kullanacağız, organlarımızı nasıl kullanacağız, sorumlu muyuz değil miyiz, sözlerimizden, davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu, hesaba çekileceğimizi haber veren peygamberlerin gelmesine gerek kalır mıydı? Eğer karışmamış olsa gerek yoktu. O zaman peygamberler ne olacak? Ve rusulihi, peygamberler, bakın. Devam edin. Vel yevmil ahiri, ahiret günü. Eğer Allah insanların hayatına karışmasaydı, yönetimine, üretimine, eğitimine, tüketimine karışmasaydı, hayatımızın hesabını sormasına lüzum var mıydı, yok muydu? Soruyorum. Karışmıyorum diyor. Daha niye sorsun? Ben sizin dünyanıza, eşyanıza, hayatınıza, kızınıza, karınıza, yaşayışınıza karışmıyorum deseydi, bir daha sizi hesaba çekeceğim der miydi? Hesap günü var der miydi? Ahiret günü var der miydi? Cennet var der miydi? Cehennem var der miydi? Nereye koyacaksınız bunları? Demek ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyen bir adam vallahi melekleri inkar etmesi lazım. Kitapları inkar etmesi lazım. Peygamberleri inkar etmesi lazım. Ahiret gününü inkar etmesi lazım. Bunları inkar etmeden din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır diyemez. Bakın imani meseleler bunlar. Aman Müslümanlar dikkat edin. Yeryüzünden mümin olarak göçmenin tedbirini alalım. İslam'ı Kur'an'da belirtildiği gibi yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? O ayrı bir dava. Ama evvela iman esasları üzerinde ittifak edelim. Evvela imanımızı kurtaralım. Vallahi benim derdim budur. Yoksa şeriat, meriat benim aklım ermiyor. Bugünkü topluma bu kadar Kur'an'ı bilmeyen, İslam'ı bilmeyen, hazırlığı olmayan, eğitimi olmayan, çektiği tesbihin manasını bilmeyen, kıldığı namazın manasını bilmeyen bir topluma vallahi şeriat gelmez. Bak yeminle söylüyorum. Şeriat gelse ortada kalır, ayağa düşer. Mümkün değil. Toplum şeriata hazır değil. İnsanlar arasındaki bilgi eksikliği, ilim eksikliği, informasyon dedikleri bilgilenme, araştırma, Kur'an'ı, sünneti, hukuku, İslamiye'yi, ticaret hukukunu, aile hukukunu, miras hukukunu. Mesela bakın Türkiye'de şu anda hani Kur'an'a göre bir Müslüman adam öldükten sonra arkasında bıraktığı mallara, menkul ve gayrimenkul mallara Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? Miras. Öyle değil mi? Miras. Her insanın mirası var. Öldüğünüz zaman arkanızda bıraktığınız taşınabilir ve taşınamaz. Yani menkul gayrimenkul. Bağınız, bahçeniz, eviniz, yazlığınız, kışlığınız, paranız, işte neyse döviziniz, ziynetiniz öldükten sonra arkada kalan mallarınıza miras deniyor. Bu mirasın sahiplerine ne deniyor? Varis deniyor, varis. Hepinizin varisleri var. Oğlunuz, kızınız, oğlunuzun oğlu, çocukları. Kur'an-ı Kerim'de bir Müslüman öldükten sonra geriye bıraktığı malların nasıl taksim edileceğini, oğlanlara ne kadar, kızlara ne kadar, annelere, babalara, amcalara, dayılara, torunlara ne kadar pay düşeceğini açıklayan ayetler var mı yok mu soruyor, var mı? Var. Ama hemen söyleyeyim ki şu anda 65 milyonluk Türkiye'de feraiz dediğimiz bir Müslümanın öldükten sonra geride bıraktığı malları, menkul ve gayrimenkul malları Kur'an'daki ifadelere, ibarelere, ölçülere göre nasıl dağıtılacağının ilmine ilmi feraiz deniyor. Türkiye'de sadece iki tane hoca bunu biliyor. İki tane hocadan başka bu ilmi bilen kimse yok. Nasıl şeriat gelecek? İlim olmayan yere vallahi şeriat gelmez. Hiçbir şey gelmez. İlimsiz, bilgisiz, araştırmasız, yetersiz, tutarsız, hiçbir ilmi gayreti, hizmeti, himmeti olmayan kadrosu yok. Şimdi deseler ki, sabahleyin deseler ki, ey Müslümanlar, alın devleti size teslim ediyoruz, şeriata göre devleti kurun deseniz, en azından 1000 tane hakim lazım, 1000 tane kaymakam lazım, 10.000 tane öğretmen lazım. İslam'da eğitim nasıl yapılır? Daha Kur'an'ın manasını bilmeyen bu toplum hangi şeriatı getirecek ya? Benim aklım ermiyor. Hazır değilsiniz. Hiçbirimiz hazır değil. Geçen gün aylık imam ve müezzin din görevli toplantısında arkadaşlara sordum. Her ay mesela toplanıyoruz. Bu ay dedim arkadaşlar, bu ay, bu bir aylık zaman içerisinde en az bir kitap, 300 sayfalık, 400 sayfalık bir dini eseri, bir kültür kitabını, dini bir kitabı okuyan arkadaşlarımız, her ay bir kitap okuyan arkadaşlarımız parmak kaldırsın dedim. Bir tek parmak kalkmadı. Hiçbir kitap okunmuyor. Okuma diye bir şey yok. Araştırma diye bir şey yok. İlim diye bir şey yok. İmamlar okumuyor. Müezzinler okumuyor. Müftüler okumuyor. Kitap okunmuyor. Dedikoduyla, gıybetinle, yalanla, dolanla hiçbir yere şeriat gelmez. Mümkün değil. Hani kadrolarınız, hani hakimleriniz, hani savcılarınız, hani bürokratlarınız, İslam'a göre nasıl ekonomiyi yapacaksınız? İslam'a göre yeryüzü insanlarının dış siyaset, iç siyaset, dış işleri, iç işleri, milletler arası hukuk, insanlar arası hukuk, aile hukuku, ticaret hukuku, hususi hukuk, hiçbir Müslüman hazır değil. Nereye şeriat geliyor? Vallahi adama gülerler. Hazırlıksız bir topluma, eğitimsiz bir topluma, kadrosuz bir topluma, plansız bir topluma, cahil bir topluma, okumayan bir topluma şeriat gelemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Öyleyse müminler, vallahi bunun içindir ki İslam dediğimiz dinin temel kitabı olan Kur'an'ın ilk ayeti, Kur'an'ın gökyüzünden yeryüzüne gelen birinci ayeti hepiniz biliyorsunuz. İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Allah'ın adıyla oku diye okumakla başlamıştır. Okumayan insan vallahi insan değildir. Okuma olayı var. Okumadan, eğitim almadan, öğretim almadan Kur'an'ı, tefsiri, hadisi, fıkhı, İslam tarihini okumadan hiçbir yere varamazsınız. Ne şeriat olur, ne demokrasi olur. Bakın hiç Türkiye'de ne İslamiyet var, ne demokrasi var, ne insan hakları var, ne sosyalizm var, ne hiçbir şey yok. Ne olduğu belli değil ülkenin. Hiçbir şey yok. O bakımdan aklın egemenliğini savundular. Yeryüzünde Allah'ın dünyamıza karışmasına gerek yok dedi. Akıl yeter dediler. Fikir yeter dediler. E tamam. Bakalım dünyanın haline. Akıl itibariyle, ilim itibariyle, fen, fizik, kimya, laboratuvar itibariyle şu anda Amerika en önde gidiyor. Aklı egemen kılmış. Yönetimine akıl egemen, eğitimine akıl, yönetimine akıl, üretimine akıl, aklı öne almış, dini arkaya atmış, aklı öne almış. Bugün Amerika'nın haline bakın, vallahi her 100 Amerikalının 70'i uyuşturucuya müptela hale gelmiş. Hepiniz biliyorsunuz uyuşturucu. Bu adamlar akılsız mıydı? Modern adam, çağdaş adam, çağdaş adam demek, aklını öne almış, dinini arkaya atmış adam demek. Aklı egemen kılmış, dinini egemen kılmamış da aklını egemen kılmış adama çağdaş adam derler. Bakın Avrupa'daki insanlara, Amerika'daki insanlara, eroinin, kokainin, morfinin, tek kelimeyle uyuşturucunun pençesinde şu anda kıvranıyorlar mı, kıvranmıyorlar mı? Bana bunu söyleyin. Aldığımız resmi bilgilere göre şu anda Amerika'da milli savunmaya yapılan harcamadan sonra en büyük harcamayı uyuşturucuya harcıyor. Milli savunma bütçesine eşit bir bütçeyle uyuşturucuyla mücadeleye girişmiş, önünü alamıyor. Gençliği kurtaramıyor. İnsanları, akıllı adam uyuşturucu kullanır mı? Demek akıl kafi değil. Allah bunu biliyordu. Aklın elinden tutmak, aklı başındaki insanlara yol göstermek, kılavuzluk etmek, önderlik etmek üzere akıldan sonra yeryüzüne kimi göndermiş siz söyleyin. Peygamberleri. Peygamber olayı var. Peygamberler diye bir mesele var. İşte bundan dolayıdır ki bir mümin bir şey söylerken o sözün nereye çıkacağını düşünmesi lazım. Bakın şimdi Sure-i Nisa'nın, Nisa suresinin 65. ayetini okuyorum. Fela ve Rabbike. Bu çok mühim bir ayettir. Kardeşler, safların arasında boşluklar var. Şöyle bir kalkalım Allah razı olsun ayağa. Dolayısıyla hem saflar nizama, intizama gelmiş olsun, hem de aradaki boşluklar dolmuş olsun. Hiçbir aralık boşluk bırakmayalım. Tamam. Nisa suresinin 65 numaralı ayetini okuyorum. Ve sizden rica ediyorum, evinize gittikten sonra bu ayeti siz de tetkik edin. Nisa suresi 65. Okuyor ve mana vermeye çalışıyorum. Fela ve Rabbike. Ayet böyle başlıyor. Hayır. Lam elifle başlamış. Hayır. Yani bundan evvelki inkarcıların düşüncelerini reddetmek üzere fela, hayır. Ve Rabbike, Habibim, Resulüm, senin Rabbine yemin olsun ki, yani burada Cenab-ı Hak kendisine yemin ediyor. Zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki, vav-ı kasem, kasem yemin demek. Ve Rabbike, Allah'lığıma yemin ederim ki, Allah'lığıma yemin ederim ki, zat-ı uluhiyetime, zat-ı rububiyetime, yani Türkçesi Allah'lığıma yemin ederim ki, ve Rabbike, la yu'minune hatta yuhakkimuke, dini ve dünyevi meselelerde, hem din işlerinde, hem de dünya işlerinde, ey Resulüm, ey Muhammed Mustafa'm, seni hakem yapmadıkça, senin getirdiğin esaslara göre işlerini, dünyalarını, ihtilaflarını, çalışmalarını ve çatışmalarını senin getirdiğin esaslar ile halletmeyip seni hakem kabul etmedikçe ben de onları la yu'minune, Müslüman kabul etmiyorum, mümin kabul etmiyorum. Çıkın işin içinden şimdi. La yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehüm. Aralarındaki ihtilafları, çekişmeleri, davaları, kavgaları, alışveriş konusunda, dünyalık meselelerde, dini meselelerde, bütün ihtilaflarını, bütün meselelerini seni hakem yaparak, peygamber hakem olacak, seni hakem tanımadan, senin çözümünü, senin getirdiğin esasları, hudutları, sınırları, hükümleri, tespitleri, çözümleri kabul edip de seni hakem kabul etmedikleri müddetçe ben de o insanları mümin ve Müslüman kabul etmiyorum. La yu'minune, iman etmiş olamazlar. Buyurun. Peygamberin bulunduğu noktaya bakınız. Bugün toplum ne hale geldi? Öyle bir toplumun içindeyiz ki sanki peygamber yokmuş, sanki ahiret yokmuş, sanki hesap günü gelmeyecekmiş, sanki kıyamet kopmayacakmış, sanki insanlar hesaba çekilmeyecekmiş gibi bir toplum haline geldik. Adam 6 milyon lira için, bir taksinin teybi için, cebindeki 6 milyon lira için bir şoförü, bir taksi şoförünü bıçaklayarak öldürebiliyor. Bunların insan olması mümkün değil. Hiçbir hayvan bu kadar zalim olamaz. 6 milyon lira için adam öldüren bu gençler, bu insanlar hangi eğitimin mahsulü, hangi dünya görüşünün mahsulü, hangi eğitimden çıktı bunlar, hangi ülkeden geldi? Peygambersiz, ahiretsiz nasıl bir dünya düşünüyorsunuz? Allah aşkına müminler, bu noktada bir anlayışa, bir inanışa mutlaka ittifak etmemiz lazım. Bakınız, ülkede bunca olaylar oluyor. Sapıklıklar var, tarikat konusunda sapıklıklar var, şeriat konusunda sapıklıklar var, olaylar var, eylemler var, örgütler var, çatışmalar var. Soruyorum, bunca olayların, terörün, anarşinin, eylemlerin, sapıklıkların, kalkancıların, fadimelerin, şunun bunun hayat mücadelesi, macerası arasında şimdiye kadar soruyorum, bir tek Kur'an kursundan mezun, İmam Hatip Okulu'ndan mezun bir tek insana rastladınız mı, rastlamadınız mı? Yok, göremezsiniz. Yani İmam Hatip Okulu'ndan mezun olup da terörist olmuş bir tek adam vallahi bulamazsınız. Yok. Para için adam öldürmüş bir İmam Hatip mezunu bulamazsınız. Kimseyi kandırmış, tarikat kurarak onun bunun dini duyguları sömürmüş bir tek İmam Hatip talebesi bulamazsınız. Böyle olduğu halde bu yavruları, bu okulda okuyan çocukları, bu talebeleri bağrımıza basmamız gerekirken, başımızın üstüne koymamız lazım gelirken, bir takım merkezlerden bu okullar kapatılsın, ortadan kaldırılsın diyorlar mı, demiyorlar mı? Ne olacak peki bu? Niçin ya? Niçin kapatıyorsun? Niçin? Ne var? Ne olmuş? Böyle bir vatandaş, kanunlara saygılı, terörde payı yok, anarşide izi yok, insan cinayetlerde, sapıklıkta adı yok, resmi yok, hiçbir şey yok. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Niçin kaldırılsın? Niçin kapatılsın? Az kalıyor ki çıldırayım. Mana veremiyorum, izah edemiyorum, teşhis edemiyorum. Kim sürüklüyor bizi teröre? Kim sürüklüyor bizi iç çatışmaya? Kim sürüklüyor bizi iç savaşa? Kim sürüklüyor? Bir Kur'an kursu hocasıyla dün görüştük. Gazetelerde de var, görüyorsunuz. Bir günde diyor 3 tane müfettiş geldi. Emniyetten polis geldi. Milli Eğitim'den müfettiş geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi. Kaç talebe var? Adları ne? Babaları kim? Anaları kim? Bütün Kur'an kursları şimdi korku içinde, tedirginlik içinde. Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz bunlardan? Terör yok, anarşi yok, eroin yok, sapıklık yok. Kimsenin burnunu kanatmamışlar. Hırsızlık etmedi. Ne istiyorsun? Peygamber'e inanmış, amentü billahi demiş ve melaiketi demiş, günahlarımdan sorumluyum demiş, sevaplarımdan, ne, daha ne istiyorsun, nasıl vatandaş istiyorsun sen? Fesübhanallah. İnsan o kadar rahatsız, yani vatandaş o kadar rahatsız ki, insanlarımız o kadar huzursuz ki, bu nereye varacak, kimdir bizi sürükleyen savaşa? Kimdir bizim huzurumuzu bozan? Kimlerdir toplumun barışını bozan? Bir avuç gazeteci, bir avuç medya, bir avuç hırs düşkünü, ihtiras sahibi, ne olduğu bilinmeyen insanlar bizi karanlığa, çatışmaya, boğuşmaya vallahi sürüklemek istiyorlar. Ama inşallah muvaffak olamayacaklar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Ve sonunda Allah'ın dini sahip olacak. Allah'ın dini hakim olacak. Allah'ın dini galip olacak. Allah'ın dini mutlaka hakim olacak. Müslümanlar, aklı selim içinde bulunun. Dikkatli olun. Tahrikler var. Teşvikler var. Çeşit çeşit ajanlar dolaşıyor. Nereden geldiği bilinmeyen insanlar toplumu tahrik ediyor. Gazetelerde, gazete patronları arasında dışarıdan güdümlü adamlar var. Çeşit çeşit oyunlar oynanıyor. Yunanistan savaşa hazırlanıyor. Suriye savaşa hazırlanıyor. Rusya orada, Ermenistan orada, Bulgaristan orada. Bütünüyle etrafımız vallahi ateş çemberi altındayız. Aman dikkat edelim. Vatanımız elimizden giderse vallahi ne dinimiz ne inancımız kalır. Her şeyimizi kaybederiz. dikkatli olalım, tedbirli olalım, temkinli olalım, hesaplı hareket edelim, konuşmalara dikkat edelim, atışmaya, çatışmaya değil, barışmaya, birleşmeye, uzlaşmaya, anlaşmaya devam edelim. İnşallah milletle devlet de uzlaşır ve anlaşır. Dini duygularımız inşallah körletilmez, engellenmez. Hep beraber selamete çıkarız inşallah. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Hak Teala cümle ümmet-i Muhammed'i de bizi de razı olduğu hayatı, kabul ettiği hayatı, iman ve İslam hayatını yaşamaya bizi Rabbim muvaffak eylesin. Ezan okunu uzatmayayım. Allah nasip ederse önümüzdeki cuma burada yokuz. Vaiz arkadaşımız gelecek. Hasan Gümüşoğlu kardeşim gelecek vaaza. Ondan sonra da iki cuma daha gelemeyeceğim. Doktorlarımız görüşmelerimizde ses tellerimizin Ramazan boyu günde 3 saat 4 saat yaptığımız konuşmalardan dolayı ses tellerimiz iyice bozulmuş. Ne çeşit şurup kullandıysak, ilaç kullandıysak düzeltemedik. En az 15 gün hiç konuşmaman lazım diyor doktorlar. Bir 15 gün izin almayı düşünüyorum. Dolayısıyla 3 cuma bulunamayacağız. Ondan sonra inşallah tekrar buluşuruz ve dinimizi, davamızı müzakere etmeye, sohbet etmeye devam ederiz. Hak Teala bütün ehli İslam'ın hastalarına şifalar ihsan eylesin. Her türlü derdin, sıkıntının içinde bulunan kardeşlerime Rabbim devalar ve çözümler nasip eylesin. Yurdumuzu, yuvamızı, ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı sulhu sükuna kavuştursun. Ülkemizi, etrafımızı sarmaya çalışan düşmanlara Rabbim fırsat vermesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.